Book 2 21 21 21 Percakapan kecil 2 Small talk deel 2 Small talk 2 Dari mana asal Anda? Waar komt u vandaan? Waar komt u vandaan? Dari Basel. Uit Basel. Uit Basel. Basel terletak di Swiss. Basel ligt in Zwitserland. Basel ligt in Zwitserland. Bolehkah saya memperkenalkan Anda dengan Bapak Müller? Mag ik u de heer Müller voorstellen? Mag ik u de heer Müller voorstellen? Dia adalah orang asing. Hij is buitenlander. Hij is buitenlander. Dia berbicara beberapa bahasa. Hij spreekt meerdere talen. Hij spreekt meerdere talen. Apakah ini pertama kalinya Anda kemari? Bent u voor de eerste keer hier? Bent u voor de eerste keer hier? Tidak, saya pernah kemari tahun kemarin. Nee, ik was vorig jaar ook al hier. Nee, ik was vorig jaar ook al hier. Tapi hanya satu minggu. Maar slechts één week. Maar slechts één week. Apakah Anda suka di sini? Hoe bevalt het u bij ons? Hoe bevalt het u bij ons? Sangat suka. Orang-orangnya ramah. Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. Dan saya suka pemandangannya juga. En het landschap bevalt me ook. En het landschap bevalt me ook. Apa pekerjaan Anda? Wat bent u van beroep? Wat bent u van beroep? Saya penerjemah. Ik ben vertaler. Ik ben vertaler. Saya menerjemahkan buku-buku. Ik vertaal boeken. Ik vertaal boeken. Anda kemari sendiri? Bent u hier alleen? Bent u hier alleen? Tidak. Istri saya juga ada di sini. Tidak. Suami saya juga ada di sini. Nee, mijn vrouw is ook hier. Nee, mijn man is ook hier. Dan di sana itu kedua anak kami. En daar zijn mijn twee kinderen. En daar zijn mijn twee kinderen.